C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 15 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Premier w Piotrkowie o realizacji programu wyborczego 2 lata po wygranej koalicji 15 października. Tragiczny wypadek w Tatrach, zginął turysta, drugi został ranny. NATO rozmawia o procedurach, jak reagować na naruszanie przestrzeni powietrznej przez rosyjskie myśliwce. W drugą rocznicę wyborów parlamentarnych, po których nastąpiła zmiana władzy, premier Donald Tusk spotkał się z mieszkańcami Piotrkowa Trybunalskiego. Były pytania o 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej z kampanii wyborczej i ich realizację. Na miejscu jest nasz reporter Michał Makowski. Powiedz, co w tej kwestii mówił premier? Można powiedzieć, że każda partia ma plan na wybory, ale powyborcza rzeczywistość to już osobna historia. Obietnica podniesienia kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych nie została zrealizowana m.in. z powodu rekordowych wydatków na zbrojenia. Ja nie wiedziałem, że będzie trzeba 200 miliardów wydać na zbrojenia. Ja nie wiedziałem, że 100 miliardów z tego to są rzeczy, które podpisał nasz poprzednik, nie zawsze mądre. Ale nie mogę zrywać kontraktów z bliskimi sojusznikami. Premier przypomniał, że rząd tworzy koalicja, a w jego ocenie realizacja 30% ze 100 konkretów w takich warunkach to całkiem niezły wynik. Szef rządu mówił też o sprawach ważnych dla regionu. W województwie łódzkim może powstać druga polska elektrownia jądrowa. Jeśli według wszystkich analiz, które kończymy w tej chwili, zapadnie decyzja o drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej, to Bełchatów jest na pierwszym miejscu tej listy. Elektrownia Bełchatów, opalana węglem brunatnym, odpowiada za 20% produkcji energii elektrycznej w Polsce i trzeba zastąpić czymś lukę wytwórczą, jaka po niej powstanie za kilka lat, a także utrzymać miejsca pracy w regionie. Michał Makowski, dziękuję za relację. Śmiertelny wypadek w Tatrach. W rejonie Przełęczy Zawrot zginął turysta, drugi został ranny. Podczas wspinaczki od strony hali gosienicowej zjechali po oblodzonym żlebie w rejonie letniego odcinka szlaku, który jest ubezpieczony łańcuchami. Byli wyposażeni w raki i sprzęt zimowy. Tak, turysta poleciał po śniegu i na skutek uderzenia doznał urazów śmiertelnych. Natomiast drugi turysta z urazami kończyn dolnych potrzebował transportu na dół, ale nie jakichś zaawansowanych zabiegów medycznych. Mówi Marcin Józefowicz, ratownik dyżurny TOPR. Ratownicy z powodu złych warunków pogodowych nie mogli dotrzeć na miejsce śmigłowcem. TOPR apeluje, aby w tak wymagających warunkach zrezygnować z wycieczek w wyższe partie Tatr. Nie ma jednomyślności w NATO w sprawie jednych procedur dotyczących reagowania na rosyjskie myśliwce naruszające przestrzeń sojuszu łącznie z zestrzeleniem. Wiele krajów, w tym Polska, jest za. O ujednoliceniu reguł w przyszłym roku rozmawiali w Brukseli ministrowie obrony. Beata Płomecka. Różne systemy postępowania w krajach natowskich w przypadku naruszeń przestrzeni powietrznej są jak porozrzucane klocki. Chodzi teraz o to, by je ułożyć. Niektórzy wojskowi mówią też o mozaice z różnych materiałów, co komplikuje sytuację, gdy samoloty sojusznicze są już w powietrzu. Piloci muszą mieć jednoznaczne wytyczne. Trzeba ujednolicić procedury, żebyśmy nie czekali na zgody na przemieszczanie się naszych wojsk. Jeżeli jesteśmy w sojuszu, to mamy zaufanie. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że nie tylko pierwsza reakcja jest ważna, ale także konieczne jest ujednolicenie procedur dotyczących użycia broni. Do tego trzeba inicjatyw w każdym z państw. Jak usłyszałam od jednego z wojskowych, wszystkie kraje wschodniej flanki są do tego przekonane. Teraz trzeba jeszcze przekonać pozostałe państwa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dostępność gabinetów ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami pozostawia wiele do życzenia. Brakuje obniżanych foteli i podnośników, za to nie brakuje na przykład problemów komunikacyjnych. Mówiły o tym uczestniczki konferencji Dostępna ginekologia, otwartość dialogu. Jej organizatorem jest Kulawa Warszawa, która kilka lat temu rozpoczęła kampanię Chcemy Równowagi. Prezeska fundacji Izabela Sopalska-Rybak porusza się przy pomocy wózka. W czasie pierwszego badania prenatalnego lekarz, który prowadził to badanie, zapytał mnie, ile waży. Ja powiedziałam, że nie wiem i czy jest jakaś waga, na której mogę się zważyć. Powiedział, że jak nie wiem, ile waży, to mogę iść na wagę dla samochodów albo do weterynarza. Dzięki nam i naszym działaniom i tej kampanii w Polsce w bardzo dużej ilości placówek zaczęły się pojawiać wagi krzesełkowe, wagi platformowe.

That's the sound. Prawdziwy blues. Let's burn this place down, Johnny. Springsteen. Ocal mnie od nicości. Tylko w kinach od 24 października. My tu na Podhalu bieramy witaminer senior D3. Witaminer senior D3 mosyćko co trza, ale dudków kostuje mało. Suplement diety Witaminer senior D3 to zestaw witamin i minerałów stworzony z myślą o seniorach. Wzbogacony aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera układ odpornościowy. Tak dobrego zestawu witamin jak Witaminer senior D3, no i starsi górole nie pamiętają. A dla wsparcia prawidłowego widzenia seniora, zawierający witaminę A, nowy Witaminer senior D3 z luteiną. Więcej informacji na witaminer.pl. Aflofarm. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór swoich ulubionych piw w supercenach. Od czwartku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Miksuj dowolnie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus. Browarnia Lidla. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęło 10 minut po 20. Klub Trójki. To śmiała, świadoma postawa wobec niebezpieczeństwa. To śmiałość wypowiadania się, postępowania zgodnie ze swoimi przekonaniami, bez względu na konsekwencje. To cecha kogoś, kogo nie przerażają i nie zniechęcają do działania trudności ani niebezpieczeństwa. To wreszcie cnota moralna polegająca na panowaniu nad strachem, a nie na jego braku. To nie emocja, a postawa. To stan umysłu, nie tyle wolny od lęku, co dający zdolność przezwyciężania go i działania pomimo strachu. Takie przykładowe definicje odwagi, o której dziś będziemy w Klubie Trójki rozmawiać, znalazłam w kilku różnych słownikach. Nazywam się Paulina Wilk. Dzisiejszą audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz, a wydaje Józef Niewiarowski. O tym, czym jest odwaga, jak się współcześnie objawia, czy jest cechą, wartością, cnotą na ekstraordynaryjne czasy i pod jakimi postaciami znamy ją z naszej codzienności, z teraźniejszości. Kto dzisiaj jest człowiekiem odważnym? Gdzie są odważne bohaterki, bohaterowie naszych czasów? Komu się ta odwaga opłaca? W jakich zawodach jest niezbędna? I czy tak ogólnie jest szanowana? Zastanowimy się dzisiaj wspólnie, czy można ją w sobie wyrobić, czy też do bycia odważnym raczej zmuszają i wychowują nas okoliczności. A jeśli takie okoliczności się zdarzają, to skąd czerpać te pokłady odwagi? No i czy to jest w ogóle prawda, że odwaga prowadzi do zwycięstwa? 2 2 7 3 to jest numer telefonu, pod którym czekamy na was. Ja mam w głowie takie dwa pytania. Do czego potrzebna jest nam w życiu odwaga i czy byliście świadkami aktów odwagi? Wielkich, niedużych, codziennych, wyjątkowych. Zapraszamy do tej rozmowy, a będą dzisiaj z nami do 21 w Klubie Trójki trzy gościnie, z którymi mamy nadzieję rozpiąć tę rozmowę o odwadze naprawdę szeroko, żeby objąć to pojęcie i zrozumieć, jak ono działa. W studiu tutaj ze mną przy Myśliwieckiej 357 Zenobia Żaczek, aktywistka związana z Komitetem Obrony Praw Lokatorów. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam Państwa. Łączy się z nami pani profesor Barbara Czerska, filozofka. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Panią. Witamy. I z bardzo daleka, bo z Palestyny, łączy się z nami Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Cieszę się, że wszystkie panie są z nami i mam nadzieję, że uda nam się wspólnie pomówić o tej odwadze praktycznej, tej takiej uprawianej, okazywanej w naszej codzienności, ale i tej, której potrzeba w sytuacjach zupełnie wyjątkowych, kryzysowych. Zacznę od Zenobii Żaczek, bo pani ostatnio, całkiem niedawno, była bohaterką takiej właśnie sytuacji. W autobusie w Warszawie była pani świadkinią ataku na starszą, zaawansowaną wiekiem kobietę, Ukrainkę. Polak, mężczyzna, zaczął ją obrzucać inwektywami i pani się za nią wstawiła w, jak rozumiem, zupełnie milczącym autobusie. Co panią kierowało, że pani tego nie wytrzymała w cichości? No trudno oczywiście powiedzieć, co mną kierowało, bo to się stało samo z siebie, tak? Ja po prostu w pewnym momencie, no może przytoczę, jak to się wydarzyło, tak? No bo siadałyśmy razem z moją małżonką do autobusu i no słychać było, że ktoś tam krzyczy, ale nie zrozumiałyśmy tak do końca, o co chodzi. I przeszłyśmy tam dalej w głąb autobusu. Natomiast jak już usiadłyśmy, no to słychać było po prostu taki nieustający, taki po prostu bardzo agresywny, chamski potok słów, który był skierowany przeciwko tej Ukraińce i to było o Banderze, o Wołyniu, o tym, że ma wyjechać z kraju, że nie chcemy tutaj was i tak dalej, i tak dalej. No więc we mnie się coś takiego urodziło, że no ja stwierdziłam, że nie, no ten człowiek nie mówi w moim imieniu przecież. Ja nie mogę pozwolić na to, żeby ten człowiek w imieniu wszystkich Polaków mówił, kto tutaj ma prawo mieszkać, kto ma prawo mówić w jakim języku. No i po prostu stwierdziłam, że muszę coś zrobić, tak? I wstałam i podeszłam do tego człowieka. Mu powiedziałam, że on nikogo nie reprezentuje, nie ma prawa mówić, kto ma tutaj pozostać, kto nie, że nie mówi w imieniu wszystkich Polaków po prostu, tak? No i od razu oczywiście jego agresja się skupiła na mnie. Zaczął mówić, że jak miałam akurat, nie wiem, spodenki w kwiaty i on powiedział, że jak ja w ogóle wyglądam i zaczął mnie wyzywać od pedofilii, jakieś takie inne wyzwiska. Chociaż on był półnagi i w ogóle nie spełniał żadnych norm społecznych. No i, ale w tym momencie odeszłam, tak? To wszystko zaczęła filmować moja żona. No i on wtedy to zauważył, próbował jej wyrwać telefon, ja wstałam i wtedy on mnie uderzył. Na szczęście wtedy otworzyły się drzwi autobusu i moja żona wypchnęła go z autobusu. No i więc tak ten incydent się skończył. Pani doznała obrażeń, prawda? Bo to było takie tak zwane uderzenie z głowy. No tak. To jest coś, czego się całkowicie nie spodziewałam, no bo on stał tuż koło mnie. No i po prostu się, zanim się zorientowałam, no to dostałam z głowy w nos. No oczywiście w tamtym momencie to się nie czuje tego, bo to jest adrenalina i ten, ale no oczywiście to efekt to jest. No, i... Słucham? Pani profesor się chyba odezwała. Słucham. Tak. Chyba strasznie pani współczuje, bo to po prostu no, zetknąć się z takim aktem fizycznej agresji jest to dla nas zawsze i szok, i rzecz niewyobrażalna. I stanąć tutaj, tak powiem, silnie przeciwko takiemu człowiekowi, który taką agresją grozi, to jest wielka odwaga. No, to jest tak, no dziękuję za to, ale ja po prostu nie myślałam nawet o tym, czy to zrobić, czy nie. Czułam, że po prostu gdybym nie ruszyła się, nie powiedziała nic, to bym wstyd, który bym odczuwała, by było wiele gorszy od tego strachu, tak? Od tego, co by się wydarzyło, co się wydarzyło w wyniku. Ja zresztą, no ciężko było przewidzieć, jak to się skończy, bo przecież to są ułamki sekundy. Mhm. Ten mężczyzna został zatrzymany, usłyszał zarzuty i spowodowania uszczerbku na pani zdrowiu, ale też zarzut dotyczący takiego publicznego znieważania grupy ludności ukraińskiej w Polsce. Na tle narodowościowym. Tak, tak jest. Pani profesor, zastanawiam się, bo bardzo wiele osób... takich ludzi, którzy na pewne akty, gesty, odwagi decydują się w życiu codziennym, mówi tak jak Zenobia Żaczek. To był odruch, to jest impuls. Inni by się pewnie tak samo zachowali, to nie jest bohaterstwo. Czy rzeczywiście odwaga to jest coś, co się w nas rodzi na skutek okoliczności, czy jednak trzeba mieć w sobie jakiś podkład? A jeśli tak, to jak go rozumieć? Pani redaktor, ponieważ od razu na początku powiedziała pani, że jestem z zawodu filozofem, to chcę powiedzieć, że w filozofii najwięcej miejsca odwadze poświęcił Arystoteles, który jednakowoż był takim moralistą środka. Uważał, że ta cnota, którą należy wybierać, to jest cnota środka. A więc odwaga byłaby czymś między tchórzostwem i brawurą. Zastanawiam się, czy pani Zenobia zachowała się brawurowo. To w moim przekonaniu nie. Zachowała się pani właśnie odważnie. Natomiast jestem absolutnie przekonana, że ten cały milczący autobus pełen był ludzi rozważnych w swoim własnym mniemaniu. No, nie wyszli, można powiedzieć, na czołowe starcie, nie obronili, nie stanęli za kimś. Być może wielu z nich myślało tak jak pani. Dlaczego? Dlatego, że byli tchórzami. My już w tej chwili bardzo rzadko mówimy komuś, jesteś tchórzem, bo tak naprawdę i odwaga, i tchórzostwo, i brawura też stały się czymś, co zupełnie w naszym sposobie wartościowania świata zmieniło miejsce w ostatnim czasie. To, co pani zrobiła, to jest takie stanięcie po swojej stronie i dlatego to się wydaje takie absolutnie naturalne, ale stanęła pani siłą po swojej stronie, to znaczy ujawniła pani swój pogląd sprzeczny z poglądem człowieka, który fizycznie był zapewne od pani po prostu silniejszy, brutalniejszy, wulgarniejszy i tak dalej, i tak dalej. I teraz, czy to jest brawura? No nie. Na ogół właśnie zło jest na swój sposób uzbrojone. Zło nie chodzi sobie takie, można powiedzieć, ciche pod murami, tylko właśnie, zwłaszcza w ostatnich czasach, zło kroczy środkiem ulicy, niosąc przed sobą transparenty nie do przyjęcia. Transparenty, które każą nam stanąć i powiedzieć, nie pozwalam, nie chcę, sprzeciwiam się, tak nie wolno, tak nie trzeba. No jeżeli ja słyszę hasło Polska dla Polaków, czy Biała Polska, to jest we mnie przede wszystkim taka mieszanina dwóch rodzajów uczuć. Z jednej strony jest to uczucie takiego potwornego, totalnego strachu. Strachu przed tym, co te słowa znaczą globalnie. Nie co one znaczą w ustach takiego czy owakiego kibola czy głupka, który uważa, że wygraliśmy powstanie warszawskie, ale co ono znaczy w sensie społecznym, bo jeśli ci ludzie idą środkiem ulicy, to znaczy, że ktoś im na to pozwala. To znaczy, że oni czują jakąś słuszność, jakąś siłę po swojej stronie. No właśnie oni bardziej czują siłę niż słuszność. Natomiast być odważnym wobec czegoś takiego, no to znaczy nie tylko wiedzieć, że tak nie wolno, ale jeszcze dać to po sobie poznać. Pani profesor, a tutaj się zderzają no też dwie takie figury, bo mówi pani o strachu, strachu wywoływanym, uzbrojonym w pewną siłę, ale też reprezentowanym przez jakąś grupę często. Natomiast te akty odwagi, zastanawiam się, czy my się na odwagę częściej decydujemy, no właśnie, gdy jesteśmy w grupie, czy do odwagi, czy odwaga zawsze jest jakimś aktem indywidualnym jednak? Odwaga jest aktem, który jest aktem indywidualnym, ale który w ludziach wzbudza solidarność. Jeżeli jedna osoba się przeciwstawi, to bardzo często inni pójdą za nią. Ja w to głęboko wierzę. Nie wiem, jak było w tym przypadku. Chwała Bogu, że żona była z panią. Natomiast wiem, że bardzo często ta reakcja na odważny akt sprzeciwu wobec zła budzi w ludziach, którzy towarzyszą temu, stanowią takie otoczenie, tło, budzi taką bardzo dziwną postawę. My jesteśmy tylko publicznością. My tylko patrzymy. My nie jesteśmy aktorami, którzy w tym gorszącym przedstawieniu chcą wziąć udział. Natomiast jest też druga możliwość, że kiedy ja mówię, no nie wolno lekceważyć cierpienia czyjegoś, nie wolno lekceważyć prześladowania kogoś, to wokół mnie gromadzą się ludzie, którzy mówią, tak, masz rację, my jesteśmy tego pewni, pójdziemy z tobą. I tak powstają demonstracje. Rok temu wydarzył się taki akt właśnie solidarnej odwagi. te ostatnie wybory były takim aktem solidarnej odwagi. Ludzie poszli do urn. I chcę powiedzieć, że ta solidarna odwaga, którą budzi odwaga ludzi poszczególnych, pojedynczych, którzy mówią nie, tak nie musi być, sprzeciwimy się. Pójdziemy na jedną demonstrację, drugą, piątą, potem już na kolejnych demonstracjach znamy swoje twarze, wiemy jak będziemy ubrani. No krótko mówiąc, zaczynamy się identyfikować i rozróżniać. Przestajemy być dla siebie nawzajem anonimowi. To staje się jakąś taką, taka solidarna odwaga staje się taką radością. To, o czym pani profesor mówi, dokonuje się w warunkach pewnej normalności społecznej, a z pewnością nie w sytuacji ciężkiego kryzysu chyba. Chciałabym na chwilę przekierować naszą uwagę do Heleny Krajewskiej z Polskiej Akcji Humanitarnej, bo pani jest teraz na Bliskim Wschodzie, jest pani w Palestynie, w sytuacji zupełnie dramatycznej, koszmarnej, w której wojna decyduje o losach całych społeczności. Zastanawiam się, czy pani pracując tam, będąc tam, jest świadkinią właśnie jakichś aktów odwagi, tchórzostwa, czy w tych kryzysowych sytuacjach te postawy ujawniają się w jakiś wyraźniejszy sposób? No przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że ta odwaga w sytuacjach kryzysowych wygląda zupełnie inaczej niż w normalnej, jak my to nazywamy, rzeczywistości, kiedy nie trwa kryzys humanitarny, kiedy nie ma sytuacji związanej z katastrofą naturalną, z konfliktem zbrojnym, czy w ogóle innego rodzaju kryzysem humanitarnym, bo przecież może też dojść na przykład do katastrofy przemysłowej. Ta odwaga w takiej sytuacji to po prostu często trwanie, to często staranie się o to, aby życie wyglądało zupełnie normalnie w sytuacji nienormalnej. I ja to widzę bardzo często. Widzę to, kiedy jeżdżę po Ukrainie, a jestem w niej w zasadzie w każdym roku. Widzę to tutaj na miejscu w Palestynie, czy po trzęsieniu ziemi w Maroku. Ludzie starają się żyć jak najnormalniej i właśnie wstanie codziennie, wypełnienie tych obowiązków, które da się wypełnić. Pójście do szkoły, jeżeli jest szkoła. Pójście po zakupy do supermarketu, gdy grozi ostrzał. Też cieszenie się małymi rzeczami, mimo tego, że trwa właśnie na przykład wojna. To są akty takiej cichej, ludzkiej odwagi, które jednak krzyczą bardzo głośno. I tutaj w Palestynie także to widać. Widać to wśród osób, które na przykład mimo tego, że mają bardzo trudną codzienność, mimo tego, że na przykład stoją godzinami na checkpointach, mimo tego, że na przykład nie wiedzą, czy danego dnia będą mogły dojechać do pracy, czy szkoły, czy żeby uzyskać pomoc medyczną. I tak się na to decydują i tak starają się tą odwagą jednak uzyskać tę ociupinkę normalności. I moim zdaniem taka odwaga wymaga może nie więcej siły niż w sytuacjach takich, które opisały moje rozmówczynie, ale na pewno jest innego rodzaju odwagą i potrzeba do niej naprawdę bardzo dużo samozaparcia, żeby żyć dalej mimo wszystko. Pani profesor Barbara Czerska. Chcę nawiązać do tego, co pani mówi, bo to jest strasznie ważne. Ja ze swojego osobistego doświadczenia pamiętam, jak towarzyszyłam strajkującym na mojej uczelni w latach 80., w czasie stanu wojennego, przed wprowadzeniem stanu wojennego, tuż. Był strajk studencki i my jako nauczyciele akademiccy zastanawialiśmy się, co my mamy w tej sytuacji zrobić. I zrobiliśmy to, o czym mówi pani Helena, to znaczy w nocy na przykład prowadziliśmy zajęcia. Pamiętam profesora Szapirę, dzisiejszego, który wówczas był prostym doktorem Szapiro, bardzo młodym, który prowadził matematykę dla strajkujących. To była właśnie taka nasza odwaga normalności. Mhm. Pani Mara, to jest strasznie ważne dla społeczności w stanie kryzysu, żeby mieć odwagę powiedzieć, ludzie, dalej normalnie żyjecie. My jak pada słowo wojna, to cierpniemy. Tymczasem, jak kiedyś powiedziała moja już nieżyjąca niestety teściowa, w czasie wojny ludzie też się rodzili, umierali, zakochiwali, brali śluby. To wszystko jest pokazanie, życie trwa dalej. Ta sytuacja wojenna jest także no, takim doświadczeniem, w którym, które może stawiać całe społeczności, ich przedstawicieli po dobrej, złej stronie. Ja chciałam pani Heleno jeszcze zapytać o Izraelczyków, bo zastanawiam się, jak pani myśli o odwadze tych osób, które protestowały, a tych protestów było sporo w ostatnim czasie, przeciwko polityce Benjamina Netanyahu i przeciwko prowadzeniu tej wojny dalej. Czy pani to też identyfikuje jako akty odwagi? Z góry oczywiście przepraszam, bo my jako organizacja humanitarna jednak nie rozmawiamy o polityce, tylko o potrzebach humanitarnych, więc wolałabym powiedzieć o Izraelczykach, którzy poświęcają swój czas, którzy też znajdują w sobie tę odwagę wewnętrzną, aby na przykład towarzyszyć Palestyńczykom w zbiorach oliwek. Bo pewnie państwo nie wiecie, panie nie wiedzą, ale podczas zbiorów oliwek dochodzi do napaści, dochodzi do przemocy słownej, fizycznej wobec Palestyńczyków i towarzyszą im Izraelczycy, którzy przyjeżdżają specjalnie po to, żeby swoją obecnością albo zapobiec takiemu atakowi, albo wspierać po prostu moralnie te społeczności, które starają się po prostu zebrać oliwki, które starają się dalej uprawiać rolę, dalej zbierać na swoje utrzymanie. I zresztą nie tylko są to Izraelczycy, są to też dziennikarze, aktywiści, czasem lokalni politycy, samorządowcy, ale to też jest coś ważnego, aby pokazać, że jesteśmy tutaj, jesteśmy z wami i możecie liczyć na tę obecność. Może to nie jest bardzo dużo, ale to jest już coś. W momencie, kiedy tak naprawdę ci ludzie zostają z tym sami, a jak wspominałam o tych checkpointach, to nie są tylko checkpointy, to są płoty, to są mury, to są bramy, które są otwarte może o 7, może będą otwarte przez 3 godziny, może nie będą otwarte przez tydzień, a za tymi właśnie szlabanami, murami, płotami są pola. Więc też to jest jednak bardzo ważne w takich chwilach, kiedy naprawdę trzeba czegoś dokonać, takiego jak właśnie ten zbiór oliwek. To może nie brzmieć bardzo poważnie, ale jest poważną sprawą tutaj dla Palestyńczyków, żeby po prostu ich wspierać. Więc takich aktów odwagi myślę, że o których nigdy się nie dowiemy, i nie tylko na przykład w Palestynie czy Izraelu, w innych miejscach na całym świecie jest bardzo wiele. Pani Heleno, a pani praca i praca innych osób, które są zaangażowane w niesienie pomocy humanitarnej, czy to także jest jeden z zawodów, który z definicji wymaga odwagi? No, jeździcie do trudnych rejonów świata, do sytuacji kryzysowych, czasami w rejony przecież konfliktu, no w sytuacje takie ewidentnie niebezpieczne. Zastanawiam się, czy odwaga jest jakąś cechą kwalifikującą do tej pracy, albo taką, którą się z czasem wykształca, jak to jest, nie wiem, u pani, u kolegów z pracy. Ja pracuję w zawodzie od 5,5 roku i wydaje mi się, że odwaga jest, może słowo odwaga nie jest dobrym określeniem, a może jest, ale z mojej strony najważniejsze jest jednak określenie, na co człowieka stać. To znaczy, jeżeli chcemy pracować w zawodzie pracownika humanitarnego, możemy pracować stacjonarnie w Polsce, możemy pracować za granicą na stałe, możemy wyjeżdżać w regiony, które są uznawane za spokojniejsze albo te mniej spokojne, zależy już od konkretnej roli. Wydaje mi się, że najważniejsze jest po pierwsze określenie, dlaczego to robimy, po drugie, czy mnie na to stać, i sprawdzanie siebie cały czas, bo to nie jest tak, że ktoś kto wchodzi do tak zwanej humanitarki, jak my to mówimy, przez cały czas, kiedy będzie tutaj pracował, czy to w Pachu, czy w innym miejscu, będzie tak samo podchodził właśnie do różnych ryzyk. Może się to zmienić, czy to na przykład, jeżeli ktoś założy rodzinę, czy z powodu traumatycznych wydarzeń, trzeba cały czas siebie sprawdzać. Z drugiej strony też my cały czas przechodzimy szkolenia z bezpieczeństwa, powtarzamy je, przechodzimy badania, przed każdym wyjazdem analizujemy ryzyka, na miejscu cały czas analizujemy ryzyko i każdego dnia podejmujemy wybory, mamy nadzieję jak najlepsze, więc trudno mi to nazwać odwagą lub innym słowem, ale na pewno trzeba wiedzieć, na co daną osobę stać i trzeba samemu siebie sprawdzać cały czas. O wyborach, koniecznościach i okolicznościach, w których okazujemy odwagę, rozmawiamy dzisiaj w Klubie Trójki z Heleną Krajewską, która jest w Palestynie, reprezentantką Polskiej Akcji Humanitarnej, z profesor Barbarą Czerską, filozofką, i Zenobią Żaczek, aktywistką. Pani Zenobio, pani, no właśnie, pani zawodowo zajmuje się, pomaga rozmaitym osobom. Działa pani w Komitecie Obrony Praw Lokatorów, czyli pani codziennie broni czyichś potrzeb, czyichś praw, czyli tą odwagą się chyba pani jednak na co dzień wykazuje, nie tylko w tym autobusie, gdzie pani stanęła w obronie zaatakowanej Ukrainki. No na pewno takich sytuacji wymagających odwagi było więcej. No pamiętajmy, jaki jest w ogóle kontekst tej działalności lokatorskiej, prawda? Bo mamy do czynienia przecież z pewnymi wydarzeniami, które dosyć szeroko się odbiły w opinii społecznej, takie jak dzika reprywatyzacja. Wiemy o tym, że zamordowano Jolantę Brzeską, jedną z aktywistek Stowarzyszenia Lokatorskiego. No i też siłą rzeczy mamy teraz do czynienia z dosyć poważnym problemem nielegalnych eksmisji, które są wykonywane przez no, po prostu bandytów, tak? Którzy wyrzucają ludzi na bruk. Każda z tych sytuacji jest potencjalnie niebezpieczna. W każdej z tych sytuacji otrzymywałem jakieś groźby od tych przestępców, którzy no, po prostu nie chcieli, żeby po pierwsze nazywać ich przestępcami po imieniu, po drugie nie chcieli, żeby nagłaśniać te sytuacje, w których łamią prawo i pozbawiają ludzi mieszkań. Robią to często bardzo jawnie, tak? Ale są często zapraszani też do redakcji, mówią o swoich działaniach całkiem jawnie, mimo że łamią prawo w oczywisty sposób. I wiele organów, które powinny ścigać ich, nie podejmuje tych akcji. I teraz czasami jest tak, że broniąc tych osób zupełnie bezbronnych, które są wyrzucane w środku nocy na przykład na ulicę. To nie tylko są osoby z Ukrainy, które nie znają prawa. To są też osoby starsze. To są też osoby, które wyszły na przykład do apteki po leki, a już nie wrócą do domu, bo został rozwiercony zamek i ktoś tam już jest w środku. A ta praca wiąże się z zagrożeniem bezpośrednim? Na przykład stykała się pani, czy inne osoby, które w stowarzyszeniu działają, w komitecie, przepraszam, działają z panią, na przykład spotykają się właśnie z groźbami bezpośrednimi? Jak najbardziej. No było to sytuacja właśnie, jak dzwoni do mnie, była na przykład taka sytuacja polskiej muzułmanki, która wyszła do sklepu i już nie mogła wrócić, bo rozwiercono zamki, tam ktoś wszedł do jej mieszkania i gdy próbowała dostać się tam z powrotem, czy zadzwonić po policję, to byli tam obecni bandyci, którzy po prostu ją zastraszali. Ja też byłam obecna w tym korytarzu i było to w pewnym sensie straszne. Było straszne obserwować, jak nie ma tam tak naprawdę żadnych świadków na tym korytarzu. Tam się może stać cokolwiek. Przyjechała policja, która tak naprawdę przywitała się z tymi bandytami i nie wykonała żadnych swoich czynności, tylko powiedziała, że nic nie może zrobić, bo tutaj już jest ktoś w środku i tu niestety nie ma, proszę iść do sądu i załatwiać tą sprawę cywilnie. No i tak naprawdę pozostawiła nas na tym korytarzu na pastwę losu. Dlaczego pani robi to, co robi? Co panią kieruje? Bo pani przecież jest świadoma ryzyka. No oczywiście, że jestem świadoma ryzyka. W każdej chwili zarówno za to, kim jestem, czyli osobą transpłciową, która jawnie o tym mówi, zarówno w kwestii tego, że bronię praw lokatorów, którzy są w obecnej sytuacji bardzo często przedstawiani przez jakimi bardzo pejoratywnymi słowami, jak pasożyty, nie wiem, czy oszuści, czyli jakieś osoby, które niszczą celowo mieszkania i nie chcą z nich, nie płacą złośliwie i nie chcą się z nich wyprowadzić. Te osoby tak naprawdę bardzo często są zupełnie inaczej się potoczyły ich losy, tak? Po prostu stracili pracę, nie mają dość pieniędzy, nie stać ich na te ciągłe podwyżki czynszów i często też nie są przestrzegane ich podstawowe prawa i my w imieniu tych praw występujemy, no bo jak można się cofnąć jakby od przestrzegania jakiegoś takiego podstawowego prawa, tak? Czyli prawa do tego, żeby pozostać w lokalu, aż nie będzie prawomocnej eksmisji. A jednak zastanawia mnie, co panią motywuje do aktywnego, odważnego działania. Bo tak jak mówiła profesor Barbara Czerska, no postawy pewnej obojętności wydają się jednak dominujące. No i zastanawiam się, czy pani się taka odważna urodziła, gdzieś pani wykształciła tę postawę w sobie, jak to było, bo to, że pani jest osobą transpłciową, która mówi o tym otwarcie, jest sobą i żyje odważnie, w dodatku jest pani osobą, która no, jest właśnie zmuszona procesować się z państwem polskim, żeby żyć tak, jak pani chce, no to zastanawiam się, czy trzeba było już wewnętrznej odwagi, żeby znaleźć się w takim miejscu. To jest bardzo trudne pytanie. Ja szczerze mówiąc tak do końca też nie wiem. No, wiem tyle, że jest we mnie niezgoda na niesprawiedliwość i że po prostu no, nie jestem w stanie wytrzymać sytuacji jawnej niesprawiedliwości. Coś we mnie się po prostu gotuje i to ryzyko jest w moim subiektywnym poczuciu. Po prostu nie jest tak, poczucie strachu przed tym ryzykiem nie jest tak silne, jak poczucie tego, żebym miała wstręt do samej siebie, gdybym nic nie zrobiła. Po prostu. Pani profesor, bardzo prosimy, właśnie miałam panią pytać, bo przysłuchuję się pani nam i jestem ciekawa przede wszystkim tego, czy ta odwaga to jest, pani profesor, jednak sprawa pewnych okoliczności i konieczności, czy jednak wyborów i decyzji? Cały czas mnie to nurtuje. Odwaga jest bohaterstwo, bo to pani zanowio, ja pani coś powiem, pani życie i życie pani Heleny, pani redaktor sobie dobrała tutaj bardzo niezrównoważone grono, bo mamy do czynienia z dwiema osobami, które w swojej codziennej pracy muszą się wykazywać czymś więcej niż odwaga, bohaterstwem po prostu. Czyli taką absolutnie, takim osobistym ruszeniem pieszo na armaty, bo przecież to, o czym mówi pani Zenobia, to jest tak naprawdę coś, co powinno, znaczy sprawa, w której za panią murem powinno stać państwo, które z natury rzeczy jest pewnym aparatem przymusu, które się przeciwstawia złu, a tutaj tak nie jest. Więc pani, chciałoby się powiedzieć, pani wyprzedza osoby odważne. Pani jest niezwykle bohaterską osobą. Pani Helena, która no, dobrowolnie znajduje się w przestrzeni, od której każdy, pani wybaczy, pani Heleno, rozważny człowiek by trzymał się z daleka. Przy czym ja o tej rozwadze mówię bez miłości i bez... To są następne etapy. Można powiedzieć tutaj jedną rzecz bardzo ważną. Polska Akcja Humanitarna, Lekarze Bez Granic. To są ludzie, którzy no, bardzo, ale to bardzo idą w swojej odwadze daleko. Przechodzą do czynów. To już nie jest pokojowa demonstracja, co robią, ale to jest przeciwstawianie się złu, właśnie nie złem, tylko prawem. To jest niezwykłe bohaterstwo, bo to prawo, które obie panie reprezentują, prawa człowieka, które reprezentuje w tamtej strasznej strefie pani Helena i prawo tych różnych słabszych, które reprezentuje te pani Zenobia, to jest prawo, za którym nie stoi siła. A więc ono ma tyle mocy wiążącej, ile w paniach jest bohaterstwa, a nie odwagi. Ja nie mówię tego, żeby tutaj zagłaskać nasze rozmówczynie, tylko chcę powiedzieć, że są takie rzeczy, które wymagają dużo więcej niż tylko odwagi. Odważnie to jest przeciwstawiać się, no właśnie bazując na pewnych społecznych, nie chcę tu używać tego słowa, bańkach, ale jednak na pewnych strefach społecznych uzgodnień i można powiedzieć, że oczywiście jeżeli żyjemy w przestrzeni, w której popularnością cieszy się cwaniactwo, siła fizyczna i inne takie śliczne rzeczy, no to stanie przeciwko temu jest właśnie obowiązkiem każdego odważnego człowieka, ale ja jeśli chodzi o Palestynę, no to co zachwyciło mnie w wypowiedzi pani Heleny, naprawdę zachwyciło, to opowieść o tych Palestyńczykach, którzy swoją obecnością jakoś legalizują, a też utwierdzają w prawie do życia, w prawie do zbierania plonów Palestyńczyków. To jest strasznie ważna rzecz. Czyli na tej linii między tchórzostwem, odwagą i brawurą jeszcze znalazło się miejsce dla bohaterstwa. Dołączyli do nas słuchacze. Chętnie usłyszymy także ich głosy. Pan Artur, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, odwaga. Wiemy tyle o sobie, na ile zostaliśmy sprawdzeni, prawda? Jest takie powiedzenie. Osobiście doświadczyłem czegoś takiego, można powiedzieć. Zdałem sobie sprawę, jaki tkwi we mnie potencjał. Przypominamy sobie lata 2020-2022, jak po prostu na świecie zapanował pewien wirus, prawda? Mhm. Zaczęły być wprowadzane pewne procedury, które wraz z upływem czasu budziły pewne wątpliwości pewnej grupy ludzi, którzy nie chcieli się poddać temu terrorowi sanitarnemu, przymusowi szczepień i tak dalej. I ja uczestniczyłem w tego typu protestach antykowidowych i widziałem po prostu ludzi odważnych na ulicy. Widziałem posła Grzegorza Brauna, widziałem Justynę Sochę, którzy przeciwstawili się całemu temu aparatowi, który był przeciwko nam, bo policja zachowywała się wtedy w Warszawie jak w gestapo. Idąc na pokojowo nastawionych Panie ludzi. Panie Arturze, to daleko idące nadużycie nazywać polską policję siłą gestapo. Dziękujemy za ten głos, ale chciałabym panią profesor poprosić o tutaj o komentarz, dlatego że pan Artur nazywa odwagą, no właśnie, pewną pozycję protestu wobec polityki ochrony zdrowia wprowadzonej przez państwo polskie. No i teraz to jest bardzo dla mnie interesujące, pani profesor, czy właśnie bycie przeciw pewnej większości zawsze jest aktem odwagi? Trudno nawet tu mówić o większości. Raczej należy tu mówić o postawach szkodliwych. W momencie, kiedy pada nazwisko pana posła Brauna, to ja widzę tylko tę lekarkę, która broniła światła chanukowego w Sejmie z narażeniem własnego zdrowia, bo pan poseł się przed jej kobiecością, przed jej postawą ani chwili nie zatrzymał i nie zawahał. Otóż są ludzie, którzy idą przeciw państwu, tam gdzie to państwo akurat spełnia swoje obowiązki. Jest obowiązkiem państwa dbanie o zdrowie populacyjne i wiedza naukowa nie jest oczywiście wiedzą absolutną, ale jest wiedzą, na której bazuje coś takiego jak powszechny rozsądek, powszechny ład. Nie jest odwagą przeciwstawiać się ładowi, który służy większości ludzi. Mm-hmm. Odwagą to jest coś, co się nazywa wichrzycielstwem, to jest antyspołeczne i to jest próba zademonstrowania, że ogólnie jesteśmy z czegoś niezadowoleni. Państwo, pan tu mówi o siłach, porządkowych jak o gestapo. Nie, proszę pana. Ta policja broniła mojego interesu, interesu interesu większości ludzi. Oni są do tego powołani. Pani profesor, chciałam powiedzieć, jest nie tylko filozofką, ale także filolożką, co ma ogromne znaczenie, kiedy się próbuje dokładnie zdefiniować odwagę. Jest z nami także na łączach od jakiegoś czasu i czeka pan Marcin. Chciałabym pozwolić mu dołączyć do rozmowy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym bardzo podziękować za podjęcie tego tematu. Uważam, że w dzisiejszych czasach jest to niezwykle ważne, by dużo o tym mówić. I padło na samym początku takie pytanie, czy odwagę można w pewien sposób wypracować, czy można jej się nauczyć. I odczuwam jako osoba 40-letnia, czyli będąca w samym środku swojego życia i też będąca rodzicem i obserwująca tego, jak wygląda dzisiaj świat, gigantyczny deficyt wzorców, po prostu osób, które można naśladować, którymi można się inspirować. Wydaje mi się, że miałem to gigantyczne szczęście, że właśnie moja mama jest taką osobą i od razu, gdy państwo opowiedzieliście o tej historii, zresztą usłyszałem o niej, tej historii z autobusu, miałem przed oczami moją mamę, która być może nigdy nie wypowiedziała słów Mariana Turskiego po 11, nie bądź obojętny, ale zawsze swoją postawą właśnie dawała temu absolutny dowód. I te wszystkie, mam przed oczami te wszystkie właśnie momenty, w których w absolutnie małych sytuacjach dawała po prostu swoją postawą dowód tego, że nie wolno być obojętnym. Więc wydaje mi się, że wielka rola rodziców, by pomyśleli właśnie o swoim zachowaniu, o tym, że są obserwowani, bo w tym szerokim świecie nie ma wzorców. Są wyłącznie, tak mi się wydaje, są przede wszystkim antywzorce. Także z jednej strony bardzo dziękuję za podjęcie tematu, a z drugiej strony apel do rodziców. Myślcie po prostu o tym, że jesteście obserwowani i przyszłość zależy od was. Dziękujemy panie Marcinie, no i kłaniamy się mamie nisko. Pani Heleno, ja chciałam pani zadać takie pytanie, może trochę abstrakcyjne, ale ma pani już dużo doświadczenia w swojej pracy na tym polu humanitarnym, bo zastanawiam się, na ile odwaga jest też taką cechą, którą kształtują w nas czasy, okoliczności. No i tak sobie myślę, czy pani sądzi, że my jej będziemy potrzebować coraz więcej? I czy ona właśnie jakoś przy kolejnych kryzysach się w ludziach umacnia, czy ją się też wykształca przez taką, być może wymuszoną, ale praktykę życia? Myślę, że to już dzisiaj padło, bo tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono, prawda? Czyli faktycznie możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, jak ogromna siła w nas tkwi, do jakich rzeczy możemy się zmusić, nawet w sytuacji, kiedy już nie ma żadnej nadziei, albo w sytuacji, kiedy jest zupełnie zwyczajny dzień właśnie w autobusie, w tramwaju, w Warszawie, w mojej miejscowości, gdzieś za granicą i jesteśmy wystawieni po prostu na próbę. Ja zawsze będę wracać właśnie do tych osób, które są dla nas najważniejsze, bo humanitaryzm to jest po prostu człowiek w centrum. Liczy się człowiek, liczy się jego godność, liczy się to, aby mu pomóc, aby go wysłuchać. I ja rozmawiałam z bardzo wieloma osobami w Maroku po trzęsieniu ziemi. My tam pojechaliśmy jako jedyna polska organizacja humanitarna. I bardzo wiele z tych osób, to zazwyczaj byli ojcowie, dziadkowie, miały obrażenia na dłoniach, na kolanach, na ramionach od jednej czynności. Kiedy trwało trzęsienie ziemi, ich domy składały się do środka, a futryna po prostu zapadała się, futryna drzwi. I oni z całej siły pchali te drzwi, nie po to, żeby się wydostać, ale po to, żeby chociaż wydostać swoją rodzinę. I naprawdę usłyszałam tyle tych historii, że nawet jeden ze swoich artykułów zatytułowałam "Nie mogłem otworzyć drzwi". I to we mnie utkwiło. I to też był taki akt heroizmu i heroizmu właśnie dla innych. I teraz pytanie, Czy będziemy tej odwagi potrzebować coraz więcej? Tak, świat jest teraz strasznym miejscem. Świat jest strasznym miejscem z uwagi na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o zmianę klimatu, o już tak naprawdę po prostu katastrofę klimatyczną, z której wydaje się, że nie da się już zawrócić. Świat jest strasznym miejscem, bo jeszcze od II wojny światowej nie było tylu konfliktów zbrojnych. I nie chodzi tylko o konflikty między krajami, chodzi o konflikty wewnętrzne, o starcia między regionami, o izolację regionów, czy po prostu właśnie o prześladowania religijne, polityczne, łamanie praw człowieka. Więc ten świat nie jest teraz dobrym miejscem do życia. Jeżeli nam obecnie żyje się dobrze, to bardzo dobrze, ale żyjemy w przywileju. Ale też pamiętajmy o tym, że no właśnie, coś o czym mówiliśmy na samym początku. I w trakcie wojny, i w trakcie kryzysu przecież jest miłość, rodzą się ludzie, trwa życie, więc pamiętajmy o tym, aby jednak szukać tych pozytywnych chwil. A możemy zastanowić się nad tym, jak my byśmy się zachowali w jakiejś konkretnej sytuacji, ale do momentu, kiedy nam się przydarzy, nie będziemy tego wiedzieli. No właśnie. Pani Zenobio, a trudniej się staje we własnej obronie, we własnej sprawie odważnie, niż broni się czyichś interesów, niż kogoś się chroni przed krzywdą? Trudniej o siebie zawalczyć? No zdecydowanie trudniej. Przede wszystkim, gdy patrzę na sprawy jakichś innych osób, jestem w stanie bez emocji po prostu skupić się na ich problemie i przeanalizować na chłodno, co potrzebują zrobić, jakie kolejne kroki powinni wykonać. Gdy dotyczy to mnie, no oczywiście to wszystko się rozpada i to też jest jakaś taka cecha też mojej osobowości, że całą tą swoją aktywność wyrzucam na zewnątrz, a często zaniedbując siebie. Więc jestem oczywiście tego świadoma i staram się jakoś panować nad tym, ale jest to jakaś cecha mojej osobowości. Pani profesor, to już całkiem na koniec, bo zostało nam dosłownie półtorej minuty. Chciałam panią zapytać, skąd tę odwagę w sobie brać? Przede wszystkim chciałam powiedzieć, że mamy do czynienia z różnymi formami odwagi. Lekarz, który decyduje się leczyć chorego, podejmować ryzyko, stawać w sytuacji wyboru narzucanego przez podwójny skutek, a jednak będzie bronił życia, bronił człowieka, to też jest bardzo, bardzo odważny człowiek, bo być może wygodnie byłoby mu zachowywać się rutynowo, tak jak zachowałaby się większość kolegów, ale on się zachowa inaczej, bo jest tym lekarzem przy łóżku chorego. I myślę, że tutaj to sformułowanie lekarz przy łóżku chorego to jest także właśnie pani Helena przy Palestyńczykach, pani Zenobia przy tych wyzuwanych spraw biednych, słabych, nieszczęśliwych ludzi, to są właśnie ci nasi lekarze przy łóżku chorego. To jest wielka odwaga. I jeszcze chciałam coś powiedzieć o nas wszystkich. Musimy się wykazywać odwagą luksusowej mniejszości. Tak, pani Heleno, pani ma rację. My jesteśmy uprzywilejowani. Rano jemy śniadanie, wieczorem jemy kolację i wiemy, że też w środku dnia, jak zechcemy, to coś zjemy. W ogóle jest nam ciepło, możemy powiedzieć sucho i tak dalej, i tak dalej. Ale jako ta luksusowa mniejszość mamy wyjątkowo duże zobowiązania, duże obowiązki. I myślę, że to, co tutaj mówił pan Marcin, zresztą chciałam mu podziękować, bo to no, te odważne matki... Pani profesor, nie mam odwagi, ale mam obowiązek. Musimy kończyć. A tym wezwaniem pani do tej odwagi w pewnej luksusowej sytuacji. Jesteśmy, żyjemy w luksusie. Miejmy to bądźmy odważni. O tych innych. Bardzo, bardzo dziękuję. Zenobia Żaczek, Barbara Czerska, Helena Krajewska. Dobrego wieczoru, no i odwagi. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu wybudowaliśmy dwie kliniki budzik dla osób w śpiączce. Budzimy do życia. W budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już 127 małych pacjentów, a w budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie, działającym od 2 lat, wybudziło się już 13 pacjentów. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi.